गया प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई लोगों के पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना ये तो बहुत दिनों से है ही, अब बालक पैदा ही नहीं होने देना, अब इस पर लगे बस वंश खत्म करना, बालक पैदा नहीं होने देना, इस पर चले जोर से। हमारे बहनों भी इसमें लग गई, भाई लोग भी लग गए। मैं कहता हूं तो कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं। हमारे पास पत्र आते हैं कि आप ये कहते हो लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सरकार ठीक कर रही है, आप बाधा डाल रहे हैं। एक प्रांत में तो हमारे पर मुकदमा दायर कर दिया कि राजद्रोही है, क्या लिखा है मेरे को पता नहीं। वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई मुकदमा कर रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, सुना है हमने ऐसा प्रयोग करते हैं कि। तो हम तो अपराधी हो गए। अब बालकों को शिक्षक कह रहे हैं बालक पैदा ही नहीं होने देना, बालक पैदा नहीं होना अर्थ को खत्म कर देना, ये बात। बालक वो तो सीखते हैं तो अभी तो होते हैं बालक, बालक जीते हैं। एक चार ढाले गए थे, वहां पर बच्चे खेलते थे, एक बात बोली इतना उद्योग करते फिर भी इतने बालक हो गए, इतने बालक खेलते हैं। हमारे हिंदू भाई कहते वैश्य भाई इतना प्रयत्न करते हैं फिर भी तो बालक इतने खेल रहे, इतने बालक पैदा हो गए, ऐसी बात हो रही है। तुमको बालकों को शिक्षा दो, क्या दे शिक्षा बताओ। बाल होना भी अपराध है, ये बाल का भी ना बूढ़ा कौन होगा बताओ। वे तो कहते हैं कि इतने बालक हो जाएंगे इतनी जनता तो खावेगी क्या। हम कहते हैं बालक नहीं होंगे तो खावेंगे क्या, खेती कौन करेगा, हम दो हमारे दो बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा, अरे खेती नहीं करेंगे खावेंगे क्या। मैं तो कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा पानी, हम तो मर जाएंगे, वे क्या पता क्या होगा, पर तो पानी मिलना मुश्किल है। कुओं में बोरिंग कर रहे हैं, पानी भी जा रहा है, बांध जितने जितने हैं मीलों तक पानी भरा हुआ है, ऐसे बांध बांधे हुए हैं, उनमें प्रत्येक वर्ष में मिट्टी आ रही है, मिट्टी आती आती बांध मिट्टी से भर जाएंगे, पानी कहाँ रहेगा। कुओं में पानी भी जा रहा है कहा बताती है, एक कहावत आती थोड़ा संकोच हो जाए कहने में, बाहर से आया पति तो कहा कि रोटी बना, तो रोटी बना में देरी लगेगी, तो वो जोर से बोला कह दू तू रात रोवे रोटी ने मैं रहा हूं दाल, दाल में चीज ज्यादा लगे देरी ज्यादा लगे, दाल सीजने में देरी ज्यादा लगे, तू तो क्या रोटी की बात वो रहा हूं दाल ये बात थी तो हम लगे नहीं अन्न मैं मिलग नहीं पानी अन्न की बात करते हो कैसे मिलेगा, पाप है उस पाप का फल तो ये हुआ। कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी बहु लोक मरे, ये कली बार ही बार दुकाल परे, ये गंगा जी गंगा शिव के मुकुट में रहसी कह सहदेव बिचारी, पांच पांडवों में सहदेव ज्योतिषी था, ज्योतिष का बड़ा विद्वान था, तो उसने कहा है पांडवा कल जुग आसी भारी तन कह गया कृष्ण मुरारी, पांडवा कल जुग जुगासी भारी, उसमें क्या गंगा शिव के मुकुट में रहसी कैसा देव बिचारी, अभी गंगा यहाँ है वो शिव जी के मुकुट में रहे, गंगा नहीं रहेगी। हम देखते हैं यहाँ हमारे जो चबूतरा बना हुआ है इसके पास में, यहाँ उस चबूतरे में नीचे उतर हमने नहाए है, यहाँ गीता गंगा जी आती थी और यहाँ कथा हुई उस समय में पंडाल में गीता जी गंगा जी आ गई थी, आज आज इतनी बड़ी है, हर एक वर्ष में घट रही है, आप ध्यान नहीं देते हो। इस वक्त में वर्षा होती गंगा जी बढ़ती, बहुत बढ़ जाती गंगा जी, ऋषिकेश वहाँ बढ़ने जाने के रास्ता नहीं मिलता था, ये अब तो दीवार बनी है, यहाँ पानी भर जाता था, ऊपर के रास्ते जाते थे ऋषिकेश, इस समय में इतनी गंगा जी बढ़ती थी, अब गंगा जी वही है तो घट रही है, तो ये बात सच्ची होने वाली दिखती है, तो ऐसे ऐसे अत्याचार होगा तो उसका नतीजा तो यही हुआ। बीकानेरी कहावत है और रतन तो यही चंद्र का है, और रतन तो यही चंद्र का उसी, अरे नतीजा तो यही होगा। इस पर भी कत्ल करने के लिए लगे हैं, अन्न अंडा खाओ और मांस खाओ और मछली खाओ ये करो, मछलियों के लिए बड़ी खेती हो रही है, अंडों के लिए मकान बन रहे हैं, मुर्गा पालन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए सरकार के लग रहे हैं हत्या के लिए, ऐसी दशा है। अरे बहन माताओं के नहीं है अपने तू भी कर तू भी कर तू भी कर आराम हो जाए। शिवी दधीति हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, आप संतान को नहीं सह सकती, शिवी दधीति हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, आप मां बनने में संकोच करती हो, बताओ अब जो माए खान लग जाए तो कौन रक्षा करेगा बताओ, खेती बाढ़ को खड़े लग जाती, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बालकों की बात बतावे सज्जनों कहना है, बहनों माताओं से विशेष कहना है, जब बालक गर्भ में आवे वो बहन बेटी बहू आपकी हो उसको धर्म की कथा सुनाओ, भगवताओं के चरित्र सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, उनके ऊपर ऐसा रंग डालो तो वो बालक पर बड़ा असर पड़ेगा, छोटे बच्चे पर असर पड़ता है। अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था उस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की बात बताई, जो क्षत्रियों का खास युद्ध करना कैसे भेदन करता है, जो भेदन करने की बात बताई तो भीषण में जाने की बात बता दी, उसे निकलने की बात बताने लगे, सुभद्रा को आ गई नींद, वो अभिमन्यु सुना नहीं, तो युद्ध का काम किया, भीतर चला गया, बाहर निकल के छह मार दिया, मिलकर मार दिया उसको, तो गर्भ में सीखा उसका महाराज वो काम दे दिया। तो गर्भ में बालक हो तब से उसको धर्मात्मा बनाओ, बहनों माताएं अगर चाहे तो महात्मा बना सकती है, संत बना सकती है, तत्व की बना सकती है, जीवन मुक्त बना सकती है। बालक होता है कोमल, उसको जो बातें सिखाओ वो सीख लेगा, उसे तर्क वर्क नहीं होती, जो आप कह दो वैसे कर लेगा। तो बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चे बहुत संत बन जाए, महात्मा बन जाए, अच्छे बन जाए। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनकी माताएं श्रेष्ठ हुई है, गांधी जी की भी माता श्रेष्ठ थी, माँ का असर ज्यादा पड़ता है बालक पर। अरे पूछ तुम्हारा दूध क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, पितृभाषा नहीं कहते अंग्रेज को, बोले हमारी मातृभाषा, तो भाषा माँ से सीखते हैं, पहले माँ का दूध पीकर पलते हो, तो माँ के अधीन है हम, हमारी सब सृष्टि है, भाई बैठे बहन बैठी है, सब माँ का दूध पीकर आए, माँ के दूध के सिवाय और क्या मिला बताओ, उसका निषेध करते थे, ऐसा हो गया कि माँ की जवान अवस्था नष्ट होती है, दूध दूधा पिलाओ ऐसे अंग्रेज और हमारे सरकार करती थी, अब वे मानने लगे कि माँ का दूध ही होता है, अंत में दो दो चार आना ही पड़ेगा। माँ का दूध जितना होता है वैसा किसी का दूध हो ही नहीं सकता, माँ के दूध में कितनी ताकत होती है, कितनी सात्विकता होती है, कितनी विलक्षणता होती है, माँ का दूध मीठा बहुत होता है, गाय भैंस का नहीं होता, वो फीका घास खाती है और ये अन्न खाती है, मेथी खाती है, सूट खाती है, घाड़ों के लड्डू खाती है, तो उनका दूध कैसा होना चाहिए, कितनी तेजी आनी चाहिए उसमें। मारवाड़ी कहावत है, आ जाओ मेरे सामने, किसी की माँ ने सूट खाई हटाओ, माँ ने सूट खाई है वो तेज, बहुत तेज होता है, वो बलवान होता है, तो माँ का सूट खाया है ना, माँ ने किसकी माँ ने सूट खाई, आओ दो बात करो मेरे साथ, समझे क्या सी? पहली की बात है हम खाती थे लड्डू, आजकल की सर जाओ खाई नहीं सकते, पचा नहीं सकते, बीस शेर घी माताएं खाती थी, विष्णु खाती, आजकल भी विष्णु खाती, जगह ऐसी हमारा जवान का हाथ पकड़ करके मुश्किल सुटाटा, ऐसी मजबूत है वे, तो ऐसा बालक होते तेजी से। छोरा दूध भी पीता, मलाई आ गई, हम तो याद है हमारे वो मलाई और राजी होते हैं, दूध मलाई है, इतनू का दूध है तो घी घी होना चाहिए, अंधा दूध है, आंखें है ही नहीं, तारा उठो घी तारा हो जाए, वो पीते थे। तो बालकों को बेचारों खाने को दूध नहीं मिलता, फिर भी दूध पीते नहीं, हमारी बहनों में ऐसी हो गई, गाय का दूध घी हो तो उसे गंदा है, गंदा है, दादे का घी पसंद करे, अरे पाउडर आता है ना विदेश में, गधियों में दूध होता है, वो दूध सूखा कर पाउडर बनाते हैं, पाउडर का दूध पिलाते हैं, और गधिया का दूध पी दे क्या दशा, समझे, माँ का दूध तेज, तो माताओं को चाहिए आप हमारा का पालन करो, माँ हमारा पालन करो। ये भाई बहन सब माँ की गोदी से आए हैं, माँ का दूध पी कर आए हैं। आया कोई ऊपर से बसा में दूध भी नहीं पाओगे तो तुम्हारा क्या करें, क्या काम आती बताओ माताएं, जब हमारे पैदा नहीं करती तो क्या काम करें? उसको क्या कहें, हम तो हाथ जोड़ते हैं भाई। तो बच्चों को शिक्षा दो तो ठेठ पेट में से शिक्षा दो, अपनी बहू बेटी हो उनके अच्छे चित्र दिखाओ, भगवान की कथा सुनाओ, भक्तों के कथा सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ। बालक पढ़ जाए, पढ़ने लग जाए तो भक्तों के चरित्र को पढ़ो और सुनाओ। यशोदा मैया भी कथा सुनाती थी, कहने के तो माँ नींद नहीं आती, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, करने का नींद आवे, ऐसी माताएं सुनाती कथा। लीला सुनाती थी, चक्की पीसती थी ना, हम ब्यावर में रहते थे नए शहर में पढ़ते थे तो सुबह जाते थे दूर स्नान करने को, नदी थी वहां कुआ था, नदी तो सूखी हुई थी, वहां स्नान कर जाते, बीच में चमारों के घर पड़ते थे तो महाराज चमारी ने जो घट्टी पीस दी है और मैरा गा रही है, भगवान के गीत गा रही है, छोटा सोरा उठ जाए और माँ है ही नहीं तो ढूंढ माँ के पास चला जाए तो माँ की गोदी में सोता है, माँ चक्की पीस रही है और गीत गा रही है भगवान के, वो सीख जाते बालक छोटी अवस्था में भगवान की लीला सीख जाते, गीता सीख जाते, गीत सीख जाते, नाम कीर्तन सीख जाते। माँ आप ही अब चक्की पीस दी और गीता गा रही, मैं गाया करती हमने सुना, ये हमारी संस्कृति है। तो ये सब सुधार होता है माँ के सुधार में, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, पहला गुरु माँ माना गया है, प्रथम गुरु माँ है, बैठना उठना खाना पीना बोलना माँ सिखाती है, ये हमारी पकड़ रही हो। बैठना सीखा खाना है। आज ये बड़ी बड़ी बातें बनाओ समझे, ये माँ की देन है, पहला गुरु माँ है। जितनी माँ श्रेष्ठ होगी उतना बातों अच्छा। आज विवाह करते हैं लोग देखते हैं कि श्रृंगार कैसा है, छोरी कैसी है, ये दांत अच्छे नहीं है, इनकी ये अच्छे नहीं है, ये क्या काम आवेंगे। स्वभाव अच्छा है, भगत है, भगवान का भजन करती है तो माँ श्रेष्ठ हो, बालक श्रेष्ठ बढ़ेंगे। आज श्रृंगार देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, आज होटलों में जाती है कि नहीं, ऐसी रेस में घोड़ों में वहां जाती है कि नहीं, ऐसी छोरी हम ब्याह करेंगे। अब ऐसी छोरी की ब्याह संतान कैसे होंगे, ब्याह भजन ब्याह करने वाली छोरी को पसंद नहीं करते आज, अंग्रेजी पढ़ेगी ज्यादा वो अप टू डेट, ऐसी होगी बढ़िया होगी, अब ये पसंद करते हैं, अब ऐसे छोरी होंगे तो और आता तो झंझर का है भाई। छोरी की सुंदरता देखते हैं, ये सुंदरता देखते हैं वही गर्भपात करते हैं, क्योंकि तो सुंदर भोगों के लिए है बस। अरे स्वभाव देखो, स्वभाव जिस लड़की का आध्यात्मिक स्वभाव है, भजन ध्यान है, कीर्तन है, ऐसा भाव होता है उसकी गोदी में बच्चा आवेगा तो भगत आवेगा। माँ का स्वभाव मारवाड़ी कराओ तो नर नानाने जाए, नर नानाने जाए, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ का विशेषण रहता। तो माताओं है ना, इन माताओं से कहना आपके बच्चियां गोद में आवे, उन बच्चियों को शिक्षा अच्छी दो, वे माँ है। मैंने कहा मातृशक्ति का घोर अपमान, लड़की जन्म उसको गर्भ गिरा दो, बड़ी भारी हत्या है, माँ के मारने की हत्या लगेगी। वो मातृशक्ति है, छोटी सी छोरी देखते गर्भ में, क्या मातृशक्ति नहीं है? वो मातृ पितृ हत्या पर बड़ी भारी हत्या होती है, वो हत्या करती है। अब क्या दशा होगी हमारे देश की, भगवान जाने। तो आप माताओं अच्छी बनो, बच्चियों को अच्छी बनाओ, भजन ध्यान करने वाली हो, घर का धंधा करने वाली हो, सबको सिखाओ, छोटी छोटी बालकों को सीना सिखाओ, कातरा सिखाओ, गूंथना सिखाओ, नीपना सिखाओ, घर का धंधा सिखाओ, काम करो। माता सीता ने वहां शीर निज पानी सरोज सुहाई वेदिका बनाई, वहां चित्रकूट में सौपेड़ चबूतरो बनाया, रघुनाथ जी महाराज बैठते, ऋषि मुनि बैठते, सत्संग करते, चबूतरा बनाया। उस चबूतरा को माता सीता जी ने हाथों से नीपा। उसको राजा महाराज जन की प्यारी पुत्री, आदरणीय बेटी कौशल्या ने कहा, दीप बात नहीं टालने के हो, शीर दीन पग अवन कठोरा। वो गाढ़ नीपनी आती थी ना, तो लड़कियों को ऐसे काम सिखाओ, घर का रोसी सिखाओ, सब सिखाओ। छोटी बच्चियों को जो श्रेष्ठ माता बनेगी, घर में गृह लक्ष्मी बनेगी, बहुरानी आई है, बहुरानी घर की रानी है, ऐसी आती है। तो बच्चियों को अच्छी बनाओ, क्षमाशील बनाओ, सहिष्णु बनाओ, काम धंधा करना सिखाओ, सब आफत दुख दुख सुख सब सह सके, ऐसी बात बनाओ। ये स्वाद और सुख ही नहीं में लगा करके नष्ट कर देती है। ब्याह समय में जावे तो श्रृंगार करती है तरह तरह का, साड़ी अगर शोषणी आए तो शोषणी चूड़ी, शोषणी टीकी, शोषणी खर्ची, शोषणी एक नगरी दूजी आज आप बिचारी घर में तो है नहीं, सारे घृणा करे उनसे, तुम्हारे वो सेठ है, तुम क्रिकेट की तरह रंग बदलती हो, जल जलता दी क्रिकेट होता है कि नहीं क्रीड़ा, वो महाराज वर्षा होती लाल और पीला सफेद रंग हो जाता है, ऐसे रंग बदले तितली की तरह, तितली उड़ती है कि नहीं, फूंदी छोटी छोटी छोटी छोटी ऐसे रंग बना हुए, यह राजीव है, मन में खुश हो गई। हजामतों का सौ सौ रुपया स्त्रियों की हजामत को देखो तमाशा, पचास साठ सत्तर सौ रुपये लगे स्त्रियों का हजामत हो, हजामत कर गए तुम्हारे सब धन खराब। अब इनको कौन सी भावशा, ऐसे नहीं भी सदाचार नहीं बनो, भजन ध्यान करो, कीर्तन, ये तो निकम्मी बात, बस सुख ही नहीं बन जाए, स्वाद बन जाए, बढ़िया बन जाए। साग में रंग डाल दे, सुंदर रंग दिए, भले स्वास्थ्य बिगड़ो, ऐसी पड़ोसी छोरियों के ऐसा ऐसा कपड़ा मैंने सुनी, बंबई की बात भाई, देखा तो नहीं सुना है, कलम गिर गई, गुजर के कलम गिर गए, ये नीचे हो जाए फाट जाए कपड़ा, चुस्त कपड़ा पहना हुआ ये हो जाए, अब नीचे कम कलम नहीं ले सकते, अकाउंट में समझेंगे वहां बड़ी सुंदर पड़ी गई, आप बताए क्या सुंदर पड़ गई। ये दशा हो रही है हमारे देश की, अब बालकों को कैसे सुधारे बताओ, अब ऐसे होगा जन्म है बालक बसे बालक हो और जन्म देते ही नहीं, कत्ल करना शुरू कर दिया। हमारे पत्र आए कि तुम सरकार का विरोध करते हो, वो सुना ही हमने, गुजरात की सरकार ने हमारे पर दावा किया है, तो दूसरे डरते हैं, हमने सुना ही है कि राज विरोधी है, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम इस पुस्तक पर। एक बात तो आज एक अखबार की कटिंग आई बीकानेर जी ने सुनाई मान धवन जी ने, वह लिखा है कि बीकानेर में बहुत कमी ऑपरेशन हुआ है, बीकानेर में जनता ज्यादा बढ़ गई है, पानी बिना मिल जाएगी, अन्न बिना मरेगी, भूखा मरेगी, बीकानेर पिछड़ा हुआ है। मेरे मन भाई भी कुछ अशुद्ध पड़ा भाई, कुछ अशुद्ध पड़ा, सबसे पिछड़ा हुआ देश है ये, परिवार नियोजन में पिछड़े हुए। हम समझे हमारी बात सुनते नहीं, पर मन में सुनते तो है। आज ही आई हुआ कटे कटे में सुनाई दिया, कल आई होगा। बिना बीकानेर में ये परिवार नियोजन कम होगा, गर्भ कम गिराए गए, मैं समझा मेरी बात सुनते ही नहीं, वो बात सुने वो सुनते तो है, मेरी बात सुनते। बीकानेर पिछड़ा हुआ है, अब ऐसी दशा में बालकों को क्या सुनाऊं बताओ, बालक ही वही समझेंगे बस, सबने यही ठीक है, बच्चावस्था में यही बातें आती है उनके सामने। हम तो महाराज बड़े हो गए तब तक ये अकल में नहीं आई हमारी, मेरे को पूछते सुखू कहां से आए रे, तेरे को तो नून देकर खरीदा है, शेर पर नून में तेरे को मोल लिया है, लिया ही होगा मैं बस, सर्दी वर्षा में आ गया वो वर्षा, ये हमारे बचपन की दशा। आज गोदी में छोरों को भी लंगोटी दे जाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, दस दस ग्यारह वर्ष के छोरा छोरी मैंने नंगे फिरते देखा, नंगे अरे खेलते साथ में, कोई विकार नहीं, बहन भाई आकरे खेलते, आज गोदी के छोरों को भी लंगोटी देते, क्या दशा हुई है देखो देश की, कितना भाव बिगड़ गया है, कैसा भाव था। गांव की बेटी को ये एक गांव में ब्याह होना हमने आश्चर्य किया है, बालक बन देख एक गांव में ब्याह हो जाए, ब्याह तो दूसरे गांव में होता है, हमारे गांव के सब बेटा बेटी, हमारे ननिहाल के समार को बूढ़े को नाना जी या छोटे को मामा जी कहते थे, समार को छूते नहीं थे, पर आदमी नाना जी आए मामा जी आए, छोटी और तो मामा जी माँ के भाई हो गए, हमारे गांव के हैं, हमारे ननिहाल के हैं, चाचा ताऊ कहते थे उनको। अब ये उन्नति कर रहा हूं, उन्नति क्या महान विरोध कर दिया, बैर पैदा कर दिया आपस में, द्वेष पैदा कर दिया, आपस में लड़ाई करते हैं। एक सज्जन गए रीढ़मलसर गांव है कलू के पास में, रीढ़मलसर तो उसके एक राजपूत प्रतिष्ठित, दूसरे गांव गए वहां गांव गए तो उस गांव में यहाँ के सुथारों की एक बेटी बहन भी थी, तो उन्होंने सुना कि यह सुथारों की बेटी ब्याही है, तो वह छोकरी आई ना तो महाराज ने और ना उठाया राजपूत रुपया दिया बेटी, बात क्या थी वो ब्याही हुई थी जन्म सर, अब वो बेटी हो गई तो उनकी स्त्री ने मैं कहा उनका नागरा भाई, उसने कहा कि अभी क्या करो ये गए और न उठा गया, अब हमारी बेटी होगी वो, तो अब वहां ननियाल में जावे जो बालक आवे वो अपने पीहर से मिल जावे, ढाणी में रहते थे जंगल में, मैंने देखा कि ये गए और न उठा दिया, अब वो हमारी बेटी होगी, अब इनके ससुराल वालों से कोणा गुम उठा है, मैं तो कोणा कोणा गुम उठा खो का डीजे नहीं, ठीक है भाई हमारे गांव की बेटी है, हमारी जात की नहीं, तुम्हारी पुत्री है, पुत्री की तरह मानते थे, ये हमारा पवित्र भाव था, तो बालकों में ये भाव प्रचारित होता था, आज क्या दशा हो रही है। ऐसी बीती हुई घटना देखी है मैंने। आदर करते हैं सब, वे जहां गोद आई उसके बेटा वे सब बहन मानते हैं, वही भाई कहती है, आपस में स्नेह करते हैं। जात नहीं, न्यात नहीं, कुछ मिलते नहीं, अपने गांव की है, स्वास्थ्य से रह लिया। ऐसी बात है, मम्मी जी नानी जी कहते हैं तुम्हारे को, ऐसा प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव होता था, तो बालकों पर भी वो असर पड़ता था। आज एक गांव में सुना, स्कूल थे, कुंड पड़ा हुआ पानी का, और पानी कुंड से जल देते थे, जो एक चमार आ गया मास्टर, वो मास्टर आ गया जो उसे पानी ऊपर से दिया, वो नाराज हो गया, कुल्लक थूक दे उसने कुंड में, अस्सी का दे कूटी सो की तरह घी घाले सो हो, मैंने कर दिया कि देखो मैं तिरस्कार किया, मेरे को मारपीट करी, अब कुंड में कुल्ला थूक दिया, सब काम खाली कर दिया। वो ये उन्नति हो रही है आपके देश की, ये गांव की बात बीती हुई मेरे को सुनाई। भाई छोटा बर्तन हो उसमें ज्यादा नहीं पकड़, पत्र फट जाएगा। आदर कैसे ही थे? आज संपत्ति सीमती हो जहां ही हो, ताटी पर्वत तीन खंड महल बंदे को बलपन बड़पन ऊंच पर हो जहां ही हो, ताटी ऊपर तीन खंड महल बंदे को, ताटी में नहीं है तटी, बोले वो तीन खंड महल बनेगा क्या? उन जाति का आदर करो तो नष्ट हो जाएंगे। ये बड़पन भलपन ऊंच पर हो जाए हो वही पचा सकते हैं, ये ज्यादा आदर नहीं पचा सकते, पचेगा नहीं वहां कि खोवा खिला दे खसेंगे नहीं वहां, दशा लगेगी, ये दशा हो रही है आज, वो पच नहीं सकता। ये उन्नति नहीं होती है, उन्नति सदगुण सदाचारों से होती है, उनका तो आदर करते नहीं, पद दे दो ऊंचा ऊंचा पद दे दो, ऐसी दशा होगी। तो ये बालक सब सुनते हैं तो बालक वैसे ही होते हैं, आज ऐसा हुआ तो आया, ऐसा हुआ ऐसा ही हो। बालक में सीखने की ताकत है, इस बात से ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या पढ़ाओ। आप देखो अरे बालक ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये भाई है, बालक पूछता है, तो बालक की जिज्ञासा होती है, पढ़ाने की अभी अवस्था है, उस अवस्था में ये बातें सीखता है बच्चा, जो गांव में होती है घरों में होती है, जैसा दृश्य होता है वैसा असर पड़ता है। तो बालक भी सीखते हैं, वे सीखते हैं वैसे बढ़ते हैं। गणाओ गणेश, आज भी गणेश तो ऐसे सांप्रदायिक है, गणाओ कथा, तो गद्य जैसी बुद्धि आएगी, बालक माने गणाओ कथा। अब गणेश जी को याद करते हैं, विद्यावार थी गणेश जी महाराज, विद्या का समुद्र है, गणेश जी सरस्वती को याद करो बुद्धि बढ़ती, वो मत करो, जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए क्यों पतन हो जाए क्यों करती है। ये माताएं ये पिता आपस में खेलते हैं, छोरे कहते ले लाठी ले ले जूती, फिर माँ के सिर पर मार, वो मारे अरे हंसे सो जाए, छोटे छोटे छोरा तेरी मार कुछ तेरी मार बुझा रहे, यू नहीं है गवार, ये बीज क्या बो रहे हो, वो इसका नतीजा क्या होगा, ये खेल करते हैं, खेल घरों में खेल होता है। अब ये बड़े होंगे तो क्या करेंगे, जब छोटे अवस्था में जूती मारना शुरू कर दिया, फिर ये होश नहीं आता इनको कि कर क्या रहे हैं, दशा क्या होगी, अगर देश कैसा होगा। ये अभी छोटे बालक बालिकाएं यही तो नागरिक लोग बनेंगे, हमारी जगह यही तो आवेंगे, कब दूसरा आवेगा कोई, बड़े बूढ़े कौन बनेंगे, यही बनेंगे, इनका स्वभाव ऐसा बिगड़ रहा है। तो इस वास्ते बालकों को अच्छी शिक्षा दो, दृश्य अच्छा रखो, बातें अच्छी सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ। आज गर्भ में बालक के ऊपर खराब खराब असर डालने वाली बातें सुनाते हैं। ये शुरू हो गया है, मैंने सुना कि गर्भ नहीं बालक ने परी करो इसे शर्म नहीं, और बच्चों को सिखाओ कि आज ये नष्ट नहीं किया जाएगा तो रोटी क्या खाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा। स्कूलों में ये व्याख्यान दिलाते हैं, हमारे पास आया हो उनका, वो कहता मैंने व्याख्यान दिया, पढ़ता था, व्याख्यान देता था कि ऑपरेशन कराओ नहीं तो अन्न नहीं मिलेगा। छोरे व्याख्यान देते हैं, पुस्तकों में पाठ पुस्तकों में लिखा है, अंडे खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, इसमें इतना गुण है, इतना गुण है। कलकत्ते का महेश्वरी भवन, उसमें प्रदर्शनी हुई थी, महेश्वरी व्याख्यान देने को मैं गया, वो प्रदर्शनी में गया, बालक देखा रहे हैं, देखो ये अकबर के समय में इतना मानुष इस भाव दिखता था, आज इस भाव दिखता है, पीछे इस भाव दिखता है। महेश्वरी भवन की बात मेरे सामने लड़के दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी उस प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं, कलकत्ता महेश्वरी भवन की बात है। क्या बोलू जी, क्या आवश्यकता थी, मानस इस भाव दिखता था, पहले भाव दिखता है, आज भी भाव दिखता है, प्रदर्शन लगाई है, बच्चों को ये सिखाते हैं। ऐसी दशा हो रही है तो बहनों माताओं आप लोग कृपा करो, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तुमने गोद खिलाए थे भीष्म अर्जुन भीमसेन से, उधर तुमने जाए थे पीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए है मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे, अरे तुमने गोद खिलाए थे भीष्म अर्जुन भीमसेन से, तुमने गोद खिलाए, हाँ भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने जोधा जाए, पीर पिशाच पूज कर अब तुम पैदा किए मदारी, पीर मदार पूज कर अब तुम पैदा किए मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, तुम हाँ। सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था, सीता द्रौपदी दमयंती सहे हजारों कष्ट लेकिन धर्म से पग नहीं टारा था, सहे हजारों कष्ट लेकिन धर्म से पति सेवा के बदले में अब देता हजारों गारी, पति सेवा के बदले में अब देत हजारों दारी, क्या हो गई लगा तुम्हारी उन उंगलियों भारत नारी, क्या हो गई लगा तुम्हारी उन उंगलियों भारत हाँ। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी, राजा रतन सिंह अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी, जल कर गई पति के संग में, जल कर गई पति के संग में ऐसा पति व्रत धारी, क्या हो पति के संग में ऐसा पति व्रत धारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी तुम भारत नारी। हाँ इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना, इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना, विद्या पढ़ो पति व्रत धारो यही है उत्तम गहना, विद्या पढ़ो पति व्रत धारो यही है विद्या के, हाय तुम्हें अब कहते नार गवारी, विद्या के हाय तुम्हें अब कहते नार गवारी, क्या हो गई बता तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई बता तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई बात है। तो बालक अच्छे अच्छे आएंगे कहाँ से आएंगे, तुम माता को क्यों कहते हो, क्या स्त्रियां दोषी है क्या पुरुष दोषी नहीं है, पुरुष तो ऐसे बेचारी स्त्रियों को तंग करते हैं मारपीट करते हैं महान हत्या करते बड़े भारी, जिसमें आजकल के छोकरा छोकरियों को मौत भुग देते हैं, दर्दनाक ऐसी ऐसी घटना मैंने सुनी है, ऐसा भुग देते हैं छोरी सुपात्र बड़ी अच्छी पति मारपीट करता है, तो छोरी को मैंने देखा मेरी प्रतिष्ठा है अच्छे लक्षण है, उसको कह मदिरा पियो मांस खाओ, नहीं खाया तो मारपीट करी ज्यादा मारी, डॉक्टर को बुलाया और देखाया कि इनके चोट लग गई, डॉक्टर का चोट लगी नहीं मारपीट की हुई है, ये गिर गई चोट लगी हुई नहीं है मारपीट की हुई है, घुटने की चकड़ी उधर गई मारपीट की, या दुख देते हैं अब बेचारे क्या करे बताओ, अच्छे भले घर की लड़की क्या तुम मनुष्य खाओ किसी का नहीं तो मारेंगे, जबरदस्ती मनुष्य मुख में मध्यप का हो ऐसे ऐसे करते हैं आजकल के छोरा, तो सबका दोष है, मैं केवल स्त्रियों को कहता हूँ ये गर्भ गिराती है बहान हत्या करती है बड़ा भारी पाप करती है, इस वास्ते क्या कहूं, और ये गर्भ गिराने के लिए बाध्य करते हैं, पुरुष ऐसे पत्र मेरे पास आए, मैं जानता हूँ ऐसों बहुत तंग करते थे, वे फिर सत्संग आए मिले तो तंग करना बंद कर दिया, सुनते मेरी बात भी सुनते। एक छोरी ने हाईकोर्ट में जाकर के और सिविल मैरिज किया, कानून में कोर्ट विवाह कर दिया एक ईसाई से, उनके पिता को मामा को पता लगा, भी समझाई समझे नहीं, मेरे पास आए। मैंने बच्ची को कहा कि मैंने उनको पसंद दे दिया, बचपन से पली कहाँ हो तुम, इतना कैसे पालन किया, ये बातें सुनाई, छोरी मान गई, फिर त्याग तलाक कर दिया, फिर अच्छे घर ब्याही गई। ये घटना हो रही है छोरियों में, ऐसी पुरुषम हो रही है। एक ब्राह्मण की लड़की मैत्र के पीछे भाग गई, वो ब्राह्मण मैं जानता हूं, ऐसी ऐसी दशा हो रही है। एक पत्र आया था उसमें क्या समझ, लड़की की ऐसी बात हुई कि लड़की ऐसी ऐसी हो गई, तो वो भाई आप बड़ी अवस्था में, छोटी अवस्था में तो बच्चा बच्ची अलग पढ़ते हैं, बड़ी अवस्था तो सह शिक्षा, बड़ी अवस्था हो जाए तो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे, तो साथ पढ़ने का दशा तो यही होगी भाई। एक बेचारा आदमी रोने लग गया कि मेरा मन था मैं लड़की को अपने उत्साह से ब्याह करूंगा, पर विदेश में गई वही ब्याह कर दे वही रह गई, रोने लग गए। मेरी उम्मीद थी कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा, खर्च लगाऊंगा, ये दशा हो रही है। पति ऐसा तंग कर रहे हैं मंस में दिखाने के लिए, तो ये सब में है। अभी प्रसंग बालकों का कहा, बालकों की बात पूछी, तो बालक पैसे माँ की गोदी में आते हैं, इस वास्ते माताओं का प्रसंग चला। वो कहते हैं आप स्त्रियों को बनने पर माँ बनने के लिए परेशान करते हो, स्त्री को ही क्यों दोषी ठहराते हो, इसे पुरुष भी बना हुआ दोषी नहीं है क्या, उनको समझाइए। मैं तो सबू करता हूँ, पर हम पहले माँ की गोदी में आते, पहला गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ, पीछे पिता है, और गुरु जी आते हैं वो बहुत देरी से, जो शिक्षा देने वाले। हमारे पास कितने बड़े बड़े आते हैं, छोटे छोटे कहाँ आते हैं। तो इस वास्ते प्रसंग पर बात कही जाती है। मेरे भाई बात ये है, मन में तो मेरे पक्षपात नहीं है, बातें हो जाती है भाई, सफाई दूंगा मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं है, पर ये अनर्थ बहुत करते हैं। वो पाप याद आ जाता है तो हृदय दहल जाता है, राम राम राम राम, कितना घोर पाप करते हैं, बड़े घोर हत्या महान पाप कर रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। अब ये सेतते नहीं है, सोचते नहीं है, इतने पर भी एक समाचार सुना जैसे कुछ तो संतोष होता है कि हमारी बात सुनते तो है लोग। सरारी आंकड़ा में सबसे पीछे रहा बीकानेर, दूसरे देश आगाड़ी निकल गए, एक पीछे गया, तो कुछ सुना ऐसे बात मालूम होती तो बहना सुनती है। आप कृपा करो सुनो, आप मातृशक्ति हो। सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर पहले माँ का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं कि स्त्रियों का निरादर किया है सनातन धर्म ने, सनातन धर्म ने स्त्रियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया है, सबसे ऊंचा। आज नौकरी में जाओ लोगों ने ठोकर खाओ, वो उन्नति होगी, वो आज उन्नति है, मनुष्य की खेती होती है, परिवार में जो परिवार कल्याण है, ये भी हरिजन है, ये नाम निकाल के आज कर का ये मनुष्य कल्याण, गर्भ नाश करना कल्याण, नाम कल्याण है उसका। ऐसी ऐसी दशा हो रही है, तो आप लोग सावधान हो, बालकों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा आपके अच्छे आचरण से मिलती है। गीता ने कहा यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजरा, जो श्रेष्ठ आचरण करता है ऐसे ही दूसरे आचरण करते हैं सहित प्रमाणम। तो यद यद आचरती पांच श्रद्धाए, तो आचरण आपका अच्छा होगा, बालकों का आचरण अच्छा होगा। बच्चों को पता ही नहीं हम कहां से आए कैसे आए, पता ही नहीं। हमें तो ऐसी बात थी भी बहुत पसंद। फिर दूसरे बात जात का है, दूसरी जात का आप हंसोगे, बड़ा मूर्ख है। मैंने विचार किया कि लड़की दूसरी जाति की कोई एक वेश जाति में ही एक राठी एक भाई थी है। और दो जाति का कल्याण, मैंने कहा इस लड़का क्या होगा भाई, तो वो लड़कियां होगी वो तो माँ की जाति की होगी, लड़का होगा बाप की जाति का होगा। हमारी बुद्धि तो भगवान ने दी है ना, ऐसे सोचा तो नहीं होता है। गोत बदल जाता है, पिता के गोत का ही होता है, माँ के गोत का नहीं होता। ये तो पीछे छोड़ा हमने, हमने अटकल लगाया हमें क्या होगा, तो हमारा अटकल तो ये हुई। हर एक बात सोचने की आदत थी बचपन से, कैसी दशा है। तो इस वास्ते माताओं तैयार हो जाए, हमारी पूजनीय आदरणीय माँ तैयार हो जाए, हम सब तैयार हो गए, स्त्री पुरुष सब तैयार हो गए। तो सब इनका दूध पीते हैं, इनकी गोदी में खेलते हैं, इनकी शिक्षा लेते हैं, यही सबका गुरु है। तो आपको सुधर जाएंगे, हम सब सुधर जाएंगे। रानिया ने उपदेश दिया था महाराज मंदाल साहब के महाज पुत्रम, तो माताओं की शिक्षाओं से बड़े सूरबीर हुए, बड़े अच्छे अच्छे वीर पैदा हुए, बड़े संत पैदा हुए, महात्मा पैदा हुए माताओं के कारण से। गांधी जी विदेश गए तो माँ ने कहा दो तीन बातें कही, पालन किया गांधी जी ने, तब गांधी जी ने विशेष हुए माँ की शिक्षा से। इस वास्ते माताओं को ख्याल करना पहले, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहला गुरु तो माँ ही है सब श्रेष्ठ। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के माँ के समान कोई है ही नहीं, समान सबसे श्रेष्ठ दर्जा माँ का है। पूजनीय माता होती है, पिता से सौ गुणा अधिक माता का लगा देखो। राम जी ने कौशल्या से कहा कि पिताजी ने राज दे दिया तो जन जाओ जान बड़ी माता, पिता कहता है उसे मेरा हक ज्यादा लगता है। याद हो आप लगते उसे माँ ने भी कहा, कहीं कहीं ने कह दिया तो शान सत और कारण सत्य समाना, कितना दर्जा माँ का ऊंचा, अरे माँ से भी माता का ऊंचा दर्जा। आपकी चाची है ताई है बड़ी है, उनका दर्जा माँ से ऊंचा, माँ से ज्यादा आदर करो। गोद जाओ तो गोद की माँ का आदर करो, अपने जन्म जाने माँ की आदर की अपेक्षा ज्यादा। ऐसे भी लड़के बंदे गए, अपनी बड़ी माँ का लड़का है, बाप ने दूसरा ब्याह किया, दूसरे ब्याह के पति शांत हो गए तो अपने जाए हुए बालकों के पास न रह करके बड़ी के जाए के पास माँ को देखा है मैंने। ऐसे माँ भाव से पूजन करता है, माँ खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए तो भगवान खुश हो जाए, भगवान भी विश्वास करे कि ये माँ बाप का हुआ तो मेरा भी होगा, अरे माँ बाप का नहीं हुआ तो भगवान विश्वास क्या करेगा उसका, ये माँ का ही नहीं हुआ, भगवान विश्वास नहीं करते। तो अपने माता पिता का आदर करो, कितना माँ का दूध पिता के अन्न से पले हो भाई, और गुरुओं से शिक्षा मिली है, सबका आदर करो तो आपकी उन्नति स्वतः ही होगी। इस वास्ते बच्चों को श्रेष्ठ बनाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो और पढ़ाओ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ाओ। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा भजन सुनाओ, माता पिता की सेवा में शुक्र भजन सुनाए। चल